Adamın birisi bir gün durup dururken kör olmuş. Çaresiz bir şekilde doktor doktor dolaşmaya başlamış. Ancak gittiği tüm doktorlar adamın neden kör olduğunu bir türlü anlayamamış. "Gözlerinizde herhangi bir hastalık yok ama göremiyorsunuz. Biz sizin durumunuzdan hiçbir şey anlayamadık," demişler. Başka doktorlara gitmiş hastahaneleri. Hiçbiri tedavi edememişler. Adam zenginmişti. Doktorlardan umudunu kesen bu adam, derdine çare aramak için parası yettiği kadar dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Hazırlığını yapmış ve yolculuk başlamış. İlk gittiği bir dergâhta bu adama, "Bak efendi," demişler, "sen bu derdinden kurtulmak istiyorsan, hayatta hiçbir derdi olmayan bir adamı bulacaksın, dolaşacaksın. Onun üzerindeki gömleği gözlerine süreceksin. Böylece gözlerin tekrar görmeye başlayacak," demiş. Adam bu söz üzerine yine yollara revan olmuş. Koca dünyada dertsiz birini aramış durmuş. Oraya gitmiş olmamış, burası olmamış derken, günün birinde bir dağda bir çoban olduğunu ve onun da hiçbir derdinin olmadığını öğrenmiş. Hemen söylenen o dağa doğru yola gitmiş. Denildiği gibi dağda o çobanı bulmuş. Derdini anlatmış ve demiş ki, "Ey çoban, duydum ki senin bu dünyada hiçbir derdin yokmuş, doğru mu?" Çoban mahcup bir sesle, "Yoktur beyim," demiş. Bir sevinmiş adam, "Gerçekten doğru ha?" Kör adam sevincinden ne yapacağını şaşırmış kalmış. Onca zamandır beklediği an gelmiş, çatmış. Gözlerinin görmesine artık çok az bir zaman kalmış. Sevinçten uçuyor. Kör adam konuşmasına devam etmiş. "Çobanım, canım çobanım benim. Hele bir çıkar da gömleğini gözlerime süreyim. Gözlerime süreyim ki ben de görebileyim." Çoban cevap vermiş, "İyi ama beyim," demiş, "benim gömleğim yok ki." Çoban dertsiz olmasına dertsizmiş ama onun da olacak ya bir gömleği yokmuş. Anlamış ki o gözleri görmeyen adam, yaratılan ve yeryüzünde dolaşan her insanın bir derdi, bir imtihanı olduğunu. Seminerlerden bir tanesi. Hınca hınç kalabalık, çok ünlü birisi seminer veriyor. Birden konuşmacı durdu ve "Gelin bir grup çalışması yapalım," dedi. "Ama herkes katılsın, oldu mu?" Herkes "Tamam," dedi. Herkese bir balon verildi. Her katılımcı gazlı kalemle balonuna kendi adını yazacak. Sonra bütün balonlar toplanacak ve bir odaya kapatılacak. Katılımcılar anlamıyor olmalarına rağmen denileni yaptılar, kendi isimlerini yazdılar ve görevliye verdiler. Ve bütün balonlar bir odaya kapatıldı. Sonra katılımcılar odaya alındı ve 5 dakika içinde üzerine isimlerini yazdıkları balonu bulmaları söylendi. Herkes deli gibi bir sağa bir sola koşturup duruyor, kendi adını aramaya başlıyor yüzlerce balonun içinde. İnsanlar çarpıştılar, birbirlerini ittirdiler. Yani tamamen bir kaos hali var. 5 dakika doldu. 5 dakikanın sonunda kimse kendi balonunu bulamadı. Konuşmacı bu sefer herkesin bir balon almasını ve üzerinde adı yazan kişiye o balonu vermesini söyledi. Yine süre 5 dakika. Birkaç dakika içinde herkes kendi balonuna böylelikle kavuştu. Konuşmacı dedi ki, "Şimdi size bunun nedenini anlatayım. Yaşamımızda hep bunu görüyoruz. Herkes deli gibi mutluluğu arıyor ve nerede olduğunu bilmiyor. Bizim mutluluğumuz başkalarının mutluluğunda gizli oysa, Allah'ın yarattığı insanlara mutluluk verin, sizinki zaten size gelir. İnsanların zaten yaşam amacı da bu değil midir? Mutluluğun peşinden gitmek, demiş. Küçük yavru içeri girer girmez neşeyle bağırdı. Anne, biliyor musun bugün yuvada ne oldu? Annesi, görmüyor musun kızım dedi, telefonla konuşuyorum. Herkesin sevdiği şey birbirine benzemiyordu. Annesi telefonu, babası da arabayı seviyordu. Ve o evde her şey erteleniyordu. Telefon ve araba söz konusu olduğunda. Bir de eve misafir gelecek oldu mu, zaten küçük kıza hiç yer kalmıyordu. Nerelere gitseydi? Nihayet annesi telefonu kapattı. Mutfaktan tencere sesleri geliyordu. Koşarak annesinin yanına gitti. Anneciğim, sana yardım edeyim mi? En sevimli halini takındı. Tebessüm etti. Annesi manalı manalı baktı. Hayırdır dedi. Bir yaramazlık mı var? Bak kızım, bir de seninle uğraşmayayım. Çok yorgunum zaten. Yorgunluk nasıl bir şeydi, düşündü yaramaz çocuk. Bazen elinde oyuncağıyla uykuya daldığında, anneannesi oyuncağı yavaşça elinden alır. Ay, nasıl yorulmuş yavrucak, uykunun gül kokulu kolları sarsın seni yavrum, diyerek alnına bir öpücük konduruverirdi. O aklına geldi. Yorgunluk gül kokulu bir uykuya dalmaksa eğer, neden annesi kendisiyle böyle kızgın kızgın konuşuyordu ki? Anlayamadı. Anne dedi, yorulduğun zaman gül kokulu uykulara dalarsın inşallah. Anneannem öyle söylüyor. Uykuya dalayım da gül kokuları kusur kalsın. Yorgunluktan ölüyorum kızım, bir git başımdan, dedi. Bu kelimelerden nefret ediyordu. Yorgunum. Yorgun olduğumdan, böyle yorgunken, anneciğim sen yorulma diye bir şeyler diyecek, yine susturdu annesi. Yemekte konuşuruz evladım, bankada işler yetişmedi. Baban gelene kadar bunları bitirmem lazım. Hadi çık sen de oyna biraz odanda. Yapılmaması gerekenleri biliyordu da büyükler, yapılması gerekenleri hiç bilmiyorlardı. Işıklar söndü birden. Annesi öfkeyle söylenmeye başladı. Hay aksi, tam elektrik gidecek zamanı buldu. Mum da yok ortada, diye karıştırdı dolapları, çekmeceleri. Çocuk sırt üstü yatıp anneannesinin köyünü düşündü, hazır ışıklar yokken. Gaz lambasının ışığında deli tavşan masalını anlatışını hatırladı. Deli tavşanın duvardaki aksini getirdi gözlerinin önüne. Anneannesi gibi iki ellerini birleştirip işaret parmaklarını yukarı kaldırarak tavşan kafası yaptı. Bak deli tavşan, diyerek parmaklarını oynattı. Yoldan geçen arabaların farları duvardaki tavşana yol açtı. Tavşan alabildiğine hür dolaştı sağda solda. Otlarla, kuşlarla konuştu. Sonra yorgun düştü. Duvardaki görüntü minik avuçlarının açılmasıyla kayboldu. Ve kolu yavaşça kanepeden aşağı sarktı. Sonra elektrikler geldi, ışık açıldı. Kadın, çocuğunun bir süre hiç konuşmadığını fark etti. Birden kanepeye koştu. Küçücük dizlerini karnına doğru çekerek yavru uykuya dalmıştı. Masanın üstündeki dosyalara baktı iğrenerek. Dindirilmez bir pişmanlık doldurdu içini. Uyandırmaktan korka korka küçük kıza bir öpücük kondurdu annesi. Çocuk sanki bir ipucu bekliyormuşçasına aralanan o güzel gözleriyle mırıldandı. Anne, işini bitince beni sever misin anne? Kadın sevilmek için randevu olan o yavrusuna bakarak saatlerce ağladı ve anladı. Thank you. kusur bazen bizden de kaynaklanıyor olabilir. Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından korkuyormuş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış. Doktor, adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. Beyefendi demiş, yapacağınız şey şu: hanımınızdan 40 adım ileride durun. Normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyleyin. Eğer sizi duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarlayın. Sonra 20 adım. Yani cevap alana kadar aynı şeyi tekrarlayın. Tamam demiş adam. Eve gelmiş. O akşam hanımı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş doktorun dediklerini. 40 adım uzaklıktan hanımına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Yine cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış, mesafe şimdi 20 adım. Yine soruyor, cevap yok. Adam mutfağın kapısına gelmiş, artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Yine cevap alamamış. Bu sefer hanımına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım, bu akşam yemekte ne var? Hanımı sizce ne demiş? Hayatım, sana 5. kez söylüyorum. Tavuk var kocacığım. Tavuk. Meğer adamın kendi kulağı arızalı ve duymuyormuş. Gece vaktiydi. Kadının biri havaalanında bekliyor. Uçağının kalkmasına epeyce bir zamanı vardı. Havaalanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye aldı, kendisine oturacak bir yer buldu. Kendisini kitabına kaptırmış olmasına rağmen, yanında oturan kadının olabildiğince cüretkâr bir şekilde aralarında duran paketten birer ikişer kurabiye aldığını fark etti. Ne kadar görmezden gelse de siniri bozuldu. Bir taraftan kitabını okuyor, kurabiyesini yiyor, bir taraftan da gözü saatine takılıyordu. Kurabiye hırsızı kurabiyeleri yavaş yavaş tüketirken, kadının kulağı da saatin tiktaklarındaydı. Ama tiktaklar sinirlenmesini yine de engelleyemiyordu. Kendi kendine düşünüyordu. Kibar bir kadın olmasaydım, şu kadının gözünü morartırdım. Ya böyle olmaz ki. Her kurabiyeye uzandığında o kadın da elini uzatıyordu. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca, bakalım şimdi ne yapacak, dedi kendi kendine. Yanındaki kadın yüzünden sinirli bir gülümsemeyle son kurabiyeye uzandı ve kurabiyeyi ikiye böldü. Yanındaki kadının elinden kapar gibi aldı ve aman Allah'ım dedi. Ya siz ne kadar cüretkâr, ne kadar kaba bir insansınız. Üstelik teşekkür bile etmiyorsunuz. Bu kadar sinirlendiğini daha önce hiç hatırlamıyordu. Neyse ki uçağın kalkacağı anons edildi. Derin bir nefes aldı, hızlı adımlarla çıkış kapısına doğru yürüdü. Geriye kurabiye hırsızı olan kadına hiç bakmadı bile. Uçağına bindi, rahat koltuğuna oturdu ve daha sonra kitabını almak üzere çantasına uzandı ki, o da ne? Birden gözleri şaşkınlıkla açıldı. Gözlerinin önünde bir paket kurabiye duruyor. Çaresizlik içinde inledi. Eyvah dedi. Bunlar benim kurabiyelerimse eğer, ötekiler onundu. Ve benimle her bir kurabiyesini paylaştı ha. Ve ben ona hakaretler ettim. Üzüntüyle özür dilemek için çok geç kaldığını anladı. Kaba ve cüretkâr olan kurabiye hırsızı aslında kendisiydi. Evlilik fidanı. Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin ilk aylarında bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anladılar. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Lakin son zamanlarda o kadar sık olmasa da evlenmeden önce sık sık birbirlerini ne kadar çok sevdiklerine dair sözler söylüyorlardı ama şimdilerde küçük bir söz, ufak bir hadise aralarında çıksa bile bir kavgayı ateşliyordu. Bir akşam oturup evliliklerini tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Aslında her ikisi de boşanmayı istemiyordu. Ama bu işin böyle de gitmeyeceğinin pekala farkındaydılar. Erkek, "Aklıma bir fikir geldi," dedi. "Nedir o?" "Bahçeye bir ağaç dikelim. Ve bu ağaç 3 ay içinde kurursa ne yapalım, boşanalım. Eğer kurumaz da büyürse bunu bir daha aklımızdan geçirmeyelim, olur mu? Bu süre içinde de ayrı ayrı odalarda kalalım 3 ay boyunca." Bu ilginç fikir hanımının da hoşuna gitti. Ertesi gün gittiler, bir meyve fidanı aldılar ve bahçeye diktiler. Aradan 1 ay geçti. Bir gece bahçede karşılaştılar aynı yerde. Her ikisinin de elinde içi su dolu kocaman bidon vardı. Bazen iyi niyetli de olsak yanlışlara vesile olabiliyoruz. Bir gün kırlarda gezintiye çıkan bir adam, kenarına oturduğu otlardan birinin dalında küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçmez diye düşündü. Bir kelebeğin dünya yüzü gördüğü ilk dakikalara şahit olmak istedi. Beklemeye koyuldu. Dakikalar dakikaları kovaladı, saatler geçmeye başladı. Ama henüz kelebeğin küçük bedeninden eser yok. Delikten çıkmadı. Sanki kelebek dışarı çıkmak için çaba harcamaktan vazgeçmiş gibi geldi adama. Kelebeğin elinden gelen her şeyi yaptığını ama kozadan dışarı çıkmayı başaramadığını düşündü. Bu yüzden kelebeğe yardımcı olmaya karar verdi kendince. Cebindeki bıçağı çıkardı, kozadaki deliği bir cerrah titizliğiyle büyütmeye başladı. Ve böylece gerçekten de 1-2 dakika içinde kelebek kolayca dışarı çıktı. Çıktı çıkmasına da bedeni kuru ve küçücük, kanatları da buruş buruştu. Adam kozadan çıkmış kelebeği izlemeye devam etti. Çünkü kelebeğin kanatlarının az sonra açılıp genişleyeceğini, böylece narin bedenini havada taşıyabileceğini düşünüyordu. Ama bunların hiçbiri olmadı. Kelebek hayatının geri kalan o kısa vaktini de kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar çabalarsa çabalasın bir daha asla uçamadı. Adam iyi niyetliydi. Yardım etmek istiyordu. Ama adamın bütün iyi niyetine ve yardımseverliğine rağmen anlayamadığı şey şuydu. Kozanın o zorluğu, kısıtlayıcılığı ve buna karşı kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için göstermesi gereken çaba, kelebeğin uçuşu için lazım olan şeylerdi. Allahu Teala'nın bedenindeki sıvıyı kanatlarına göndermek ve bu sayede kozanın o kısıtlayıcılığından kurtulduğu anda kelebeğin rahatça uçmasını sağlamak için seçtiği yol buydu. Bu gerçeği öğrendiğinde hayatı boyunca unutamayacağı bir şey de öğrenmiş oldu o iyi niyetli adam. Bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey çabalardır. eğer Allahu Teala hayatta herhangi bir çaba olmadan ilerlememize izin verseydi, bir anlamda engelli kalırdık. Olabileceğimiz kadar güçlenemezdik ve asla uçamazdık. Hayatta bize karşı sunulan imtihanlar da böyledir. Her bir acıdan sonra daha da güçlenerek hayatımıza devam ederiz. Bir yaz günü, plajda oturuyor, kumlarla oynayan iki çocuğu seyrediyordum. Her ikisi de deniz kıyısında kapılarıyla, kuleleriyle, tünelleriyle o kadar ayrıntılı, kocaman bir kale yapmak için beraberce çalıştılar ki, çocukların her tarafı sırılsıklam olmuştu terden. Tam kale neredeyse tamamlandı ki, büyük bir dalga geldi, kaleyi bozdu. Her şey bir anda ıslak bir kum yığınına dönüştü. Saatlerce uğraşmışlardı çocuklar. Bütün uğraşlarının bir anda gözlerinin önünde yok olduğunu gören çocukların hüngür hüngür ağlamalarını bekliyordum. Ama olmadı. Evet, çocuklar beni çok şaşırttı. Ağlamak yerine bir anda birbirlerine baktılar, bir iki saniye sürdü. Sonra ikisi de kalkıp el ele tutuştular ve tebessüm ederek kıyıdan biraz daha uzaklaşıp hiç vakit kaybetmeden yeni bir kale yapmaya giriştiler. İşte o zaman çocukların o anda bana önemli bir ders öğrettiklerini fark ettim. Yaşamımızdaki her şey, bir şeyleri yapmak için üstünde çok zaman ve enerji sarf ettiğimiz her karmaşık yapı aslında kumdan yapılmıştı. Sadece başka insanlarla kurduğumuz ilişkiler ayakta sağlam kalabilirdi. Er ya da geç bir dalga gelip kurmak için yoğun çaba sarf ettiğimiz çalışmaları anında yıkabilirdi. Böyle bir durum karşısında sadece yanında tutacak bir eli olan insan daha başka ne istesin ki? Dilenci Adam. Bülent avucunu açmış, kendisine doğru elini uzatan adama ters ters baktı. 50 yaşlarında gösteren adam, görmeye alıştığı öyle hırpani kıyafetli dilencilere benzemiyordu. Üzerindeki giysiler eskiydi ama temizdi. Eli yüzü temiz ve sağlıklı görünüyordu. Sapasağlam adam gidip çalışacağını dileniyor. Belki baksan benden daha zengindir diye düşündü. Zaten Bülent'in de canı o gün çok sıkkın ve sinirliydi. Alaycı bir ses tonuyla, ''Ekmek parası mı istiyorsun?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi, ''ben çikolata parası istiyorum.'' Bülent'in kızgınlığı şaşkınlığa döndü. ''Espri yeteneği olan bir dilencinin hali de başka oluyor ya?'' diye düşündü kendi kendine. ''Niye siz ekmek bulamayınca çikolata mı yiyorsunuz?'' ''Hayırdır?'' dedi. ''Hayır'' dedi o adam. ''Ekmek bulamadığımız günler genellikle bulgur pilavı yiyoruz. Onu bulamazsak da aç yatıyoruz.'' Bülent adamın ciddi mi konuştuğunu, dalga mı geçtiğini anlayamadı. ''Yani bugün karnınız doydu, üstüne bir de tatlı istiyorsunuz öyle mi?'' dedi. ''Hayır'' dedi adam. ''Fakirin canı mı olur ki tatlı istesin beyim?'' ''Ya bu bir kamera şakası mı? Sen yoksa bir komedyen falan mısın?'' ''Hayır'' dedi, ''hiçbiri değilim. Sadece fakirim. Bugün karımın doğum günü. Ona bir çikolata götürmek istiyorum.'' Adam, ''Doğum gününde benim bildiğim yaş pasta alınıyor, çikolata değil.'' ''O bizim için değil, zenginler için'' dedi diğer adam. 30 yıllık evliliğimiz boyunca ona bir kez bile yaş pasta zaten alamadım. Gerçi o da buna üzülmedi. ama her doğum gününde mutlaka küçük de olsa bir çikolata götürürdüm. O çikolatayı çok sever. Adamın söyledikleri Bülent'in dikkatini çekmişti. O akşam karısıyla zaten kavga etmişler. Kapıyı çarpıp kendini zor sokağa atmıştı. Arabasına da binmemiş, sahile kadar yürümüştü. Denizi seyretmek onu rahatlatıyordu. Ama o gün öyle olmadı. Eskiden denizi seyrederken çok rahatlardı. Dalgalar sıkıntısını alıp götürürdü. Fakat karısının evde ağlıyor olduğunu bildiği için olsa gerek, hiçbir şey Bülent'i mutlu etmiyordu o gün. Dilenciyle konuşurken biraz kafası dağıldı. Acaba dedi, söyledikleri gerçek mi yoksa uyduruyor mu? Cebinde bir çikolata alacak para yok mu şimdi dedi. Bülent'in sorusu üzerine adam ceplerini boşalttı. Bir nüfus cüzdanından başka hiçbir şey yoktu cebinde. Ben dilenci değilim dedi. İşim yok. Ben günlük çalışıyorum. Ne iş bulursam yapıyorum. Fakat bugün bütün gün iş aradım. Allah'ın takdiri. Hiçbir iş bulamadım. Bülent oturduğu bankı işaret ederek yer gösterdi. Siz şöyle biraz otursanız yanıma dedi. Adam çekingen çekingen oturdu yanına. Sizin dedi yok mu eşiniz dostunuz, borç alacak bir akrabanız? Fakirin akrabaları da fakir olur beyim. Bulurlarsa kendi karınlarını doyururlar dedi. E peki dilenecek kadar çok mu seviyorsun karını dedi Bülent. Hem de çok seviyorum. O benim 30 yılımı aydınlattı. Ha dedi, aşk. Vay be, hem de 30 yıl süren bir aşka. Hayret doğrusu. Aşkın ömrü en fazla 3 yıl diyorlar. Sen 30 yıldan bahsediyorsun. Evet dedi adam. Geçen yıllar sevgimi azaltmadığı gibi arttırdı. Söyle o zaman, nedir evlilikte mutluluğun sırrı? Söylediklerine bakılırsa sen mutluluğun formülünü bulmuş gibisin. Bülent'e ben ilkokulu bile bitirmedim beyim dedi adam. Öyle formül falan bilmem. Ya dedi Bülent, formül dediysem öyle kimya formülü sormuyorum ya. Ben de 6 yıllık evliyim. Sevdiğim kadınla evlendim. Fakat mutlu değilim. Sürekli kavga ediyoruz. Daha 2 saat önce kapıyı çarptım, evden çıktım. Evimiz, arabamız, işimiz, gücümüz, her şeyimiz var ama mutlu değiliz. Senin hiçbir şeyin yok ama mutlusun. Acaba diyorum, bizi mutsuz eden para mı? Dedi Bülent. Adam, hiçbir şeyim yok mu? Hayır hayır, benim her şeyim var. Siz yanlış anladınız. Benim hanımım her şeyim. Hem sevdiğim, eşim, arkadaşım, hayat yoldaşım. Hayatımı paylaştığım insandan daha değerli ve daha önemli ne olabilir ki dünyada? Sizin ev, araba, iş diye her şey dediğiniz şeylerdir aslında. Olan hiçbir şeydir. Bülent, öyle demeyin ama. Şu kadar varlığın içinde bile karım her şeyden şikayet ediyor. Bir de fakir olsam kim bilir neler yaşayacağız dedi. Adam, altın tasın, kan kusana faydası yoktur derler beyim. Sen kadın ruhunu hiç anlamamışsın. Hiçbir kadın iyi bir evde oturduğu, her gün çeşit çeşit yiyecekler yediği için mutlu olmaz. Bir kadın, kocasının her şeyi olduğunun bilincinde olduğunda, bunu hissettiğinde mutlu olur, dedi. Olabilir. Olabilir. Sizin mutluluğunuzun sırrı bu mu? Dedi Bülent. Bakın dedi, ben karıma değerli şeyler alamıyorum. Ama ona benim için ne kadar değerli olduğunu hissettiriyorum. O da çok mutlu oluyor. Peki, bir kadına değerli olduğunu nasıl hissettirebilirsin? Dedi Bülent. Küçük kızı severek dedi adam. Küçük kız mı? Hangi küçük kız? Bakın beyim, yaşı kaç olursa olsun, her kadının içinde büyümeyen bir küçük kız vardır. O kızı ne kadar çok sever, ne kadar çok mutlu edersen, o kadını da o kadar mutlu edersin. Nasıl yani? Dedi Bülent. Küçük kız neleri sever, nelerden hoşlanır bir düşünün. Küçük kızlar hep beğenilmek, ilgi görmek isterler değil mi? Güzel olduklarını duymaya bayılırlar. Kendilerine bir prensesmiş gibi davranılmasını isterler. Hep bir hayalleri vardır ve sürprizlerden hoşlanırlar. Şımartılmak isterler. İltifata doymaz küçük kızlar, öyle değil mi? Haklısın dedi. Benim 4 yaşında bir kızım var. Adı Aylin. Her akşam boynuma sarılır. Babacığım, beni ne kadar çok seviyorsun diye sorar. Giysisini değiştirdiği zaman etrafımda, baba yakışmış mı, güzel olmuş mu diye sorar durur. Güzelsin demem de ona yetmez. Harikasın, harikasın prensesim demeliymişim. Dünyanın en güzel kızı demeliymişim ona. İşte kadınlar bir ömür boyu bunu duymak isterler dedi adam. Ben 50 yaşındaki karıma böyle davranıyorum. Ömrümüz olur da 80-90 yılda yaşarsak Allah'ın izniyle ben ona böyle davranmaya devam edeceğim. Peki dedi, hiç kavga etmiyor musunuz? Kavga evliliğin tadı tuzu. Arada biz de tartışırız. Küsüp barışmanın tadı ayrıdır. Lakin benim karım bir keçi kadar inatçıdır. Onunla barışmak için uğraşmak ayrı bir keyif veriyor bana. Bülent tam tersine dedi. Benim eşim çok ciddi bir kadındır. Hiç öyle anlattığın gibi küçük kız havaları falan yok onda. Küçük kızlar büyüdükleri zaman artık sevgi, ilgi istemeye utanırlar dedi adam. En ciddi ya da en yaşlı kadının bile içinde o küçük kızı mutlaka vardır. Yeter ki sen o tatlı kızı sevindirmeyi, mutlu etmeyi bil. Ve o küçük kızı asla aldatma. Yoksa bir daha sana güvenemez ve ne yaparsan yap hep kuşkuyla bakar. Küçük kızlar hem çabuk mutlu olurlar, bilirsin, hem de çok çabuk kırılırlar. Çok narindir onlar. Yumuşak dokunuşları severler. Bülent, pekala. Bu tavsiyeleri deneyeceğim. Fakat her zaman yapabilir miyim bilmiyorum. Bazen işlerim çok yoğun oluyor. O zaman eve o kadar yorgun geliyorum ki. Bu sadece bir bahane dedi adam. O küçük kızı mutlu etmek dünyanın en kolay işi. Çoğu zaman bir iki tane tatlı söz bile yeterli. Sen o küçük kızı mutlu ettiğinde zaten karşılığını fazla fazla alırsın. Artık o seni rahat ettirmek için elinden geleni yapmaya başlar. Karısı mutlu olmayan erkek mutlu olamaz. Mutlu olmak isteyen erkek önce hayat arkadaşını mutlu edecek. Düşünsene, somurtkan, mutsuz, sürekli dır dır dır dır söylenen biriyle yolculuğa çıksan ne kadar mutlu olabilirsin? Adam ayağa kalktı. Bana müsaade dedi. Artık gitmeliyim. Karım merak eder. Sen de git evine, küçük kızın gönlünü al. Belki o küçük kız şimdi evde ağlayıp duruyordur. Bülent de ayağa kalktı. Kuvvetlice elini sıktı adamın. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Elini bıraktı, koluna girdi. Yolun karşısındaki pastaneyi gösterdi. Pasta aldılar. Adam hayatında ilk defa karısına yaş pasta götürmenin mutluluğuyla bin bir teşekkür ederek evinin yolunu tuttu. Bülent de pastanenin yanındaki manavdan karısının en sevdiği meyvelerden aldı. Evine geldiğinde karısı şişmiş gözlerle mutfak masasında oturmuş su içiyordu. Bülent hiç konuşmadan meyveleri büyükçe bir tabağa döküp yıkadı, sonra eşinin önüne koydu. Bunlar dünyanın en şanslı meyveleri dedi. Hanımı hiç konuşmadı. Sorsana niye, sorsana dedi Bülent. Hanımı kızgın, niye dedi sinirli. Çünkü dedi Bülent, dünyanın en güzel ve en tatlı kadınının midesine gidecek şimdi. İnci şaşırmıştı. Bir anda yüzünün ifadesi yumuşadı. bunlar senin sevdiğin meyveler. Senin için aldım. Hanımı, hayret bir şey. Her zaman kendi sevdiğin meyveleri alırdın. Ne oldu? Benim hangi meyveleri sevdiğimi hatırlamışsın. Aslında bu beklediğim, istediğim bir şeydi. Bak, senin sevdiğin meyveleri aldım. Ama şimdi kıymeti yok. Çünkü sana çok kırgınım. Benim gönlümü meyve alarak alamazsın. Bülent, özür dilerim seni kırdığım için dedi. Cezam neyse razıyım. Ama bir tek şey istiyorum senden. Seni seven bu adamı senden mahrum etme gülüm. Tebessüm etmeye başladı hanımı. Affetmek dedi o kadar kolay değil. Bakalım hangi cezalara katlanabileceksin? İşte Bülent o zaman ona muzip muzip bakan eşinin içinde sakladığı küçük kızı evlilikleri boyunca ilk defa gördü. Tam da o dilenci adamın söylediği gibi. Bundan sonra her şey Allah'ın izniyle çok daha farklı olacak diye düşündü. Herkesin içinde ilgi bekleyen bir çocuğun olduğunu unutmayın. Bir babayla kızı dertleşiyormuş. Kız babasına çok sıkıntı çektiğinden, sorunlarla baş edemediğinden bahsetmiş. Babası kızını güzelce dinlemiş ve gel demiş. Sana bir şey göstereceğim. Kızını mutfağa götürmüş. Aşçı olan baba ocağa 3 tane eşit büyüklükte kap koymuş. Üçüne de eşit miktarda su koymuş ve üçünün de altını aynı miktarda yakmış. Ve birinci kaba havuç, diğerine yine bir tane yumurta, diğerine bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koymuş. Ve her üçünü de tam 20 dakika pişirmiş. Daha sonra ateşi kesmiş. Sonra masaya 2 tane tabak, bir de boş bardak koymuş. İlk önce haşlanmış havucu alıp bir tabağa koymuş. Sonra pişmiş yumurtayı diğer tabağa koymuş. Sonra da suya iyice sinmiş ve tam kıvamında kahve görüntüsü olan kahveyi de alıp bir bardağı boşalttıktan sonra kızına dönmüş. Kızım, şimdi ne görüyorsun? Kızı, babacığım havuç, yumurta ve kahve görüyorum demiş. Kızını masaya iyice yaklaştıran baba, bunlara daha yakından bakmasını istemiş. Kızının şaşkınlığını gören baba, anlatmasına devam etmiş. Yavrum, havuç haşlandığı için yumuşak bir hal aldı. Yumurta artık pişmekten içi katılaşmış, sert bir hale geldi. Kahve ise, harika oldu bak, dedi bir yudum alarak. Tadı da çok hoş. Kız iyice şaşırdı. Babacığım, anladım da yanlış anlama. Sen bunları bana niye gösteriyorsun? Bak, dedi babası. Hepsi aynı şekil kapta, aynı sıcaklıkta ve aynı dakikada pişti değil mi? Fakat hepsi bu etkiye farklı tepkiler verdiler kızım. Havuç ilk başta çok sertti, güçlüydü. Ama kaynatılınca yumuşadı, güçsüzleşti, çözüldü. Yumurta ne kadar kırılgandı, hafifçe dokunsan çatlayıp gidecekti. Ama kaynatılınca içi sertleşti, hatta katılaştı. Bir avuç çekilmemiş kahve ise yine sertti, hepsi birbirine benziyordu. Ama bak, ısıtılınca ne oldu? Bu kahve çekirdekleri ısındılar, gevşediler ve içinde oldukları suya yayıldılar. Koku yaydılar, tat yaydılar ve suyu çok güzel bir tada dönüştürdüler. Ve kızına, kızım dedi, sen hangisisin? Zorluklarla karşılaştığın zaman nasıl tepki gösteriyorsun? Havuç gibi sıkıntılara, problemlere rast gelince çözülüyor musun? Yoksa yumurta gibi katılaşıyor, başta kendin olmak üzere kimseye faydan dokunmuyor mu? Yoksa sen kahve misin kızım, kendini bitirmek uğruna, kendini ateşe atmak pahasına diğer insanlara mutluluk veren, huzur veren, ağızlarına lezzet veren bir sevgi kaynağı mısın? Şimdi sen karar ver yavrum. Bence sen bir kahve olmaya çalış hayatta. Kahve ol. Neden mi? Kahve bulunduğu çevreyi değiştirir. Mutluluk soluklarını etrafa yayar. Enerji verir. Yani başkalarının güzelce yaşaması için uğruna bazı şeyleri feda et. Ve diğer insanların mutlu olmalarından da mutluluk duy kızım demiş.